ندی اوخ کی زمانو خو سرم لیشوی ندی بلی دوفا پنم بیویشوی خیل می داش چرقی بی لمس ولی چی من گول دی زمان پوینو سریشوی خیر پر جون کی ایک دیوشت ام پکانو راشنن میں پر مزار پور تجندشوی داد عقل زنزرنا مدر واخلی دل تمات پلاسو کی زولنشوی دای خبر دے چی بکو ما مرشی برا راک خرامو بیا پکل جنازے شوی دیر ستر کے بدی اسلا حملار ساری ستا پر قبر خو جانانا ترخیش نشوی اسویلی دیور تحس کر حمتا ور تزیات کد ہر سمر گلیشوی اسویلی دیور تحس کر حمتا ور تزیات کد ہر سمر گلیشوی